الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس أخرجه مسلم رحمه الله زمائز اتمندو إله العالمين نموتا شتا د خپل ژوند مقصد مخله کی او اوقات کې الله زموږ د خیر او برکات واچي چې دا عمر پدې کې صرف شي چې د مرګ دراتلو سره الله زموږ ناراضي شي وي او زموږ د قبر د آخرت خبره جوړ شي وي مخکې جمعنا مونگ دا قیامت دا علامات و ذکر کولو نند جمع مبارک و رزم دا اللہ دی و رز برکات دی زمونگ اصناسو دا توڑو نصیب کی دا دی جمع و رز براب بیگا دا ما خام دا نور پریوتو نشورو شوی او نن د نور پریوتو پوری بوی اکثریت زمون د لاسو نو وتا لګه پاتې را پدې کې هر اوقاتو کې د شریعت سو حکم وی بعض اهل علم وای چې دین ستا وای اسلام ستا وای مسلمانۍ ستا وای کم وقت چتان مطالبه کوي دغه مطالبه د الله او د رسول د حکم مطابق پر کول دي ته دی وایي که روزبان غوښه د موږ د شریعت حکم داله چې بس باندې په هر څه باندې هو حرام شو اوس مسلمانۍ سره په یو سره پور دکان پټی کې ناشته پکور کی تلاوت او ذکر کئ خو نو اس مسلمانی دار جنازې د مسجد تراشی داسی دی جمعی دا شپا و رز زمونگ و تاسو ندا مطالبه کئی چی پا نبی کریم علیہ السلام دیر درد ہوئیو ما خام نشورو شو او پسونو زرگونو کرتا مونگ پا نبی کریم علیہ السلام درد شریف ہوئیو په عبادت او اعمالو کې درود شریف یو لوی عمل او عبادت دی. حدیثه ولی خبر رسی نبی عليه السلام فرمایي زمما په امت کې پرز د قیامت په جنت کې با د ټولو نمات اغه شوک نزدیوی چې څوک په ما باندې درود شریف ډیر وایي. ها څنګه مې وایي ها تاسو دونه جدا شي وایي د نن ترش د لوامې دا په نوم ور واپس د دې ته فرندې ترسته د نن ترش وشي مخامخ باندې کې دا بلی دوړه وشي صحابیس مې وایي پرز د قیامت با نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا په جنت کې د ټولو نه هغه څوک نږدې گاوندې څوک چې درو شریف وایي د پیاوشی چې جنتن ملاویږي او د رسول الله عليه السلام گاوندګری ملاویږي ته د دین لوی شیطان سو لخکاري اگر موږ مونږ او تاسو کو روزه مونږ نیسو خدرو شریف یو داسې عمل لې چې الله په خپل پیغمبر درود وایي ملائکم پیوي او مونږ تاسو لوی تاسو موایي ان الله وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب كريم و زم خپل پیغمبر درود واب دا الله په مخلوقاتو کې لوی مخلوق ملائک دي دمر ډېر دي چې الله قران شریف کې حکم درشه ما پارته وي و ما يعلم الجنود ربك الا هو ستا د رب د لخکرو پشمیر یو الله پوهږي چې هغه ملائک دی دا ټول ملائک په نبی علیہ السلام سوئ درود شریف وایي نو ایمان والو تاسو هم بډې راکاږئ په خپل پیغمبر درود او سلام وایي په کار دا دی مسلمان نارینه زنانه چې د جمعې سره ویښ وي چې جمعې شپه خوراله ماله څه په کار دی نو یو د جمعې د شپې او د ورځې په اعمالو کې چې ډېر ډېر درود شریف یو مسلمان وایي الله دې ما او تاسو ټول له توفیق راکړي چا ډېر ډېر ویلې بای د نور ورځو په نسبت باندې ماشاء الله وي جنگل کې چې مریضي امام نووي رحم الله د خپلې زمانې یو لوی عالم تیر دی او د جمعې په شپه او ورځ به د نور عبادات او فرایض او سنن نه علاوه نور زړه کول د څه دی دی د شریف دی او سب ماشاء الله وخت واسه نه شي نو ځکه په هم پر دې ټپ دی د جمعې د ورځې خصوصیات دي د یو د شریف ول ډېر په کار دی بل وختي سره جمعه تراشي اسي وختي جمعه تر اتل ډېر د اجر او ثواب ذریعہ ده خو د جمعې پر اس ماشا الله زغره ډېر نیک وخت د زوال نه مخکې د الله کور تر راغلي تاسو لا پته ده په دې وختي راځو سم لاري او ایسو چې د جمعې پر اس وختي راغلي د راتلو نه مخکې غسل کړو صفا ستر جامع چولی وی تیل استعمال کړي اتر استعمال کړي او درا خپل وګړي د الله او د الله د رسول الله اسلام خبرو ته ونیو چې عالم دین کوي دوی د دې جمعې نواله تر بلې جمعې پورې زيره دې په سی واده ګناهونه ورته الله معاف کړي ځکه هر دی کوي الله یو په لږ بدل ورکړي جمعی نجمی پوری ورزی شوی و دری رزی پیسی شوی دی جمعی دا رز بوری زمون دا گناہون دا مافکی دو رز دا او دا دا اللہ پا توفیق کی گی چالی شو رکڑے وقتی را غیلی شکر ادا دے اکا سوک نرازی نوی دی مولو جاری بغیر دا جڑانا دا اللہ توفیق نمیداری گی اللہ سعادت دیتا جون خطیری گی څوک وخت راشي قرباز خلک وخت راغلي اواني نه وافل او کل تلاوت وکړو د جمی پرز به سواکم د دې نور ورځو په نسبت لک ډیر وایي دغه دارس د صفایي اداره د دې جمی مبارک ورځ د دې د ورځې کې تر ماخام پور و یو داسې وقت دی چې یو بنده د الله د سغواړي د دنیا او د آخرت نو له قبل ای هغه وخت الله پټ ساتلی په دې پټو ساتلو کې د الله رب العزت ډېر حکمتونه ګوره که چېرې دا پته وي چې فلانه شپه لیلۃ القدر دی نو بیا باغه یوش په خلکو شو ګیر کړي او خدا باقی نه به نشو ګیر کوله دا هغه د لټولو د پاره لسوان راځي شو کی شو ګیره کا دا الله په یوشي په ټولو کې لوی خیر دی دا وخت الله رب العزت مونږ او تاسو نه پټ ساتره چې دا ورځ د اول نه د ورځ د اخر پورې موږ تاسو ټول شو دي کې متوجي شو خاص کر علماو لیکلي دو اوقات دي چې هغه بارکه روایت راغلي یو ګره چې امام خطبه لیکلي نه او هغه مخه لازان شي نو دې دې وخت نه دا شروع شي د موږ خطبه دو پورې دا تاسو نه پته نه ټول په لوی دعا سره چې دا امام سوره فاتحه وو یو تا په امين وې وې الله مون ته نه غلا راوخه او دا هغه خلق له غلا را چې تا په انعامات کړو چې اوسره پیغمبرانو دا اولیاء او نیکانو لارې په سرور سره نور سو غاړي وایي هټه دعا ګوره دا د دې امين لا چې بیدار یې ورچو اوس به دعاګانې قبلي دارنګ سلام ګرځېدو پر دا وخت دې رکوع کې دعا غوښتې شي اپا سجده کې دعا غوښتې شي خا خبره دا ده چې په عربی کې دی وی نو په سجده کې دعاګانې غواړي پر رکوع کې دعاګانې غواړي د سلام نه مخکې دعاګانې غواړي یو هغه وخت دا دی چې امام کیناستو د خطبه لپاره ا دې وخت وګوره خبره مبره بندي شي زموږ د مذهب حنفي مسله دا ده چې امام راغی پس خبره یې ترې باندې شو پس خبره یې ترې نه کړي وایي چې امام خطبه وایي او یو سره خبره کوي چې حواله وي چې چپ شه نو وای دې چپ کوون کی جوبه و نشو او داسې روایت هم راغلی چې زمي پر اسخدو یې څه خبرې کوي دا خر نه څه جلم رسول الله فرو یا ولا چاپلار انسان کی بیا باندې او چې چاولې چپ شه دې جوبه و نشو ځکه چې دې دومره پوی نشو اوس بس خاموش شه د خطبه د فاره خاموش کېدل چې دا الله او دا الله دا رسول خبره څومره آداب او قدر پر شغورې دي بعض اهلی لیکلي اگر چې نور اقوال دي و اذا آیات د جمعې د خطبه بارکه دي و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چ قران حکیم لسته شی نو غوغ ولو دی شی او چپ شی جولای په درحم نه تکشی دا الله غره او دا سره حب دی چې هغه په کافرم کړي په دې جناورم کړي یو خصوصی رحم دی چې هغه د هدایت رحم دی تاله د زړه سترګې درکې چې راځو سره پیډه ادا په کوم کور کې چې اوسې کوم زما مور خپل ځل ته مخکې وای سره راغلی ولې دا شتو کې دي چې څوک راځي څوک دی څوک پیدا کیږي نا دا یو مقصد د فارو راځي زما والدې هم راغلي هغه خپل ژوند تیر کو زما نمبر دی الله ګوري چې زسکو د دې جمعې ورځ دومره مبارکه ده د مالیګر نه پښې رکیبتی شي دیو جن کو شي تا ته د جمعې پر ورځ مالیګر شکرې مکرې مو هي چې تبوت جمعات کې صحیح کوي اوس باغه وخت راځي چې الله پاک دعاګانې خپلې او ادا د اخر نه وخت څومره چې دوار پرې وته ته نږدې کیږي نو خبره د اجابت د پاره رسول دی چې الله رب العزت د جمعې په ورځ باندې وي په دې اخیری وخت کې آدم علیه السلام پیدا کړی دا وخت دی چې دعا پکې سکی دې کې دعاګانې خلیږي نو دا دعا اوقات خو ډېر وی غنیمت وګڼي دا دعا اوقات دي ادي په وګړې د جنا مقام دی دا ستاسو کور کې چې غوړي دي خری دی ګړی دی بیزی دی دا ټول زناور به جمعې رس پیژني زمونږ باندې پیژاتا صحیح حدیث کې راغلی او دا ټول حیوانات د جمعې پر جنور خطو پورې ډېر په هیبت وي ځکه مسله دا چې چې قیامت به قایمي دی د جمعې رس پای دی ویې سره دا جمعې دی شهر وانه یې وپکې نو کوبان دی کګری دی کبیزی دی لا ټول پیاړی همغه خپل پراته وګوره دا حیوانات د جمعې مبارک او رس پیچلې او دا الله نه پیاړ کی چې اسې نه چرتا غا خیرنې جمعې چې الله بلا عالم روانه او دا بروانه دی دیو جن د عزت کندو چې موږ تاسو دې ورس کې اسیم توجه الله لپاره پکاره کو په دې ورس دې را پکاره زموږ اهلی موږ لیکري تاسو دا مسلې بار بار اورېدلې وي ګور درې اعمال دې زموږ په دې عمر کې کدا سم شي چې ټول ژوند ورسره تللې وي کده چا جمعه سم شوا د جمعې د سمېدو نه خداره چې تربلې جمعې به دې سره کده چا د جمعې عبادت او ورس قبول شول نو د دې قبلې دو د سمېدو نه خسره تربلې جمعې به سمې سمغه یې جمعې مزو کی سم دې نه وې چې د جمعې منځونه نه کړه کله سم خیال نه ته مسلمانا د نارینا مسلمان د پاره جمع سره موز راغله جمعه که د چا سمشور تر بل جمعه بسموی او که رمضان المبارک د چا سمشو نو تر بل رمضان بسموی ایده بسنگا پتہ لگی جدا میاش روجی مسلمانان اونی وی تراویح او کی تلاوتون او کل اعتکاف او کو د چا قبولی دی او د چا ندی قبولی کسوک در رمضان د تیری دو نفس بدل نشو بلکی تر بل رمضان بیا سم دی معلومه دا شو چې د غشې په نه خلګې دی او درې زما عزت مند په چا الله حج فرض کړي او د په حلال او پیشو باندې حج کو نو د حج قبلې دوه نه خلال اوس به تر برګ دې سم دي د جمعې ته وي میزان او اسبوع پاروي کې هفته ته اسبوع وي وي جمعه د ټول اسبوع د افتی د پاره میزان دی کدا سم شټو لافته به سم شي او رمضان ته وای میزان السنه دا د ټول کال میزان دی که رمضان سم شو کال به سم او حج ته وای میزان العمر اے که حج سم شو د حج قبلې دو نخم دارا حج چې راشي دی په بدل وی نو که بدل شو پوه شو چې سړي غشه پنخه دکې دې او کنه څنګه لا او شام راغې یا الا اعوذ بالله لازم معفو کی چې څنګه لاړو لاغې نه چرانه بدتر شو نو بس کولا وګرځي د جمعې د سمېدو کوشش زکه کوي چې وایي عزت مندو اجمه او پس سمېږي ته وخت نه راشي کوي وروسته تقریبا د عمون بان بالکل زوال لګو د بان کو ته دې بان نه مخ کې چې کوم خوش نصیب راغلي ستاسو دنیا په دفتر کې شړې نکل کې د سم دې جمعه دروازه کې ملائک ولاړي چا فرمایلی رسول الله عليه السلام فرمایلی هغه ملائک جو ګل کې چې دا سره زوال نه مخ کې راغې د دې په عمل نامه کې یو قبول شي یو ثواب ولي اګه چا خو دې خو کله پیارې چې اوس کله خبرې وکي او د بان نه پس راغې نو د په عمل نامه کې شلي کینا نو کوشش کوي چې جمعه به سمي کې پس یو ور سره غوښتل کی نو کو نه کلوې دا وایي خپل بریتونه وایي دارنګ زما عزت مندوس تیل لګای دا سه احادیث کې راغلي خوشبو یو لګای ابیا راشي خپه آرام باندې کوم ځای ولځه ميدان شو د خپل نه کوي یا قران غړونه تلاوت کوي او یا درو شریف وای د جمعه چې سم شو ټول افته به سمشي دا همڅ کې د جمعې طرف ته ترغیب راوي الله دې ما او تاسو ټول د جمعې سمېدو توفیق راکړي د قیامت علامات موږ ذکر کول قیامت چې کله رانږدې شي نو یې زلزلې وړې شي الله دې موږ او تاسو د خپل قهر او غضب نه ساتي قیامت نزدې کېدو سره لکه یو حدیث دی د مسند احمد امام حاکم مستدرک کې ذکر کړي وای بین یده شا صلوات الزلازل د قیامت نمخ کې بس کلونه د زلزلو ادا ګور چې خلک غیر شي کتا سوئی جی پا مسلمانانو بانے زلزلی راجعو دا کافرو بارے را دلی نا اخواسم کافر رہے وی دی دنیا کے کافر مانے رہے رضا پیو رہے لگا مسئلہ غٹا رہا شیخ الحدیث مولانا سید سنجان سے رحمت اللہ علیہ وی دا مسلمان چې گناہو نا کئی جدہ پی ساندہ سے لگر سپلو غل جمعات در آگر ہے بس خلق چیونی سی اسو گزار ہے ہوئی وہ بس پریزی او دا کافر وی دوم را غٹ غل دے وی جدہ خبر ادھا سپلو مفلو ادھا سپلو نا آپ پزلزلو ہی نا پریزی دا زلزلی برازی دا دا سو اجینا راجی زمون دا نافرمانو دا اجینا بی بی نبی علیہ السلام دوئی وی انا احلیکو وفین السوالحون ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نور بی بی آنی تم دا خبر منصوب دا رسول اللہ علیہ السلام دوئی قربان منگ بتبا کی گو اور نیکان برا کی گی اے مزگزارا تحجب الدزگزار تلاوت والا چٹول رضی جمعاتونا بات کری یا په مذاهب راځي انا هلیکو وفین الصالحون مغبت باقی وو او نیکان وی قال نعم رسول الله علیه السلام وی او اذا کسر الخبث چې په دې دی او ګندې ویو زنا او نو له واسط قومت کې دې شي نو بیا به نیکان وی خو عذاب راځي دا کوم بردا یو شریط حجرت کو نوټو نو شپاندا لجاړي او زلزلہ نه دې پکې مر او یو شریط کو نه اونا کولو په زلزلہ کې دواړو په مر کې د اسمان ازمکه عمر فرق نه پرځ د قیامت غنیک سره به د خپل لیکو سره راپاز عمر خو باسم راځي چې په زلزله دي کړي نیک دي مسلمان دي تقوا دار دي وګوره کني کان مينو زلزله برازي چې کله ګندګي تاسو نه وګورئ کړه سو فیصد بیحیائی دنیا کے عام شوی ہے تاہیو شیئی کم موبائل روتے رسول اللہ علیہ السلام وہی اس طرح کی زنا کئی چی غلط نیدل ہوئی نن دول اس طرح کی غلط نیدل کئی کده کئی اس طرح کو زنا کو آمالا وہی غقول زنا کئی چی غلط خبر اوری تخوازمون دمر دا حالات زرزر بدلی گی مونږ چې واړو نو زه د واده کې چې وشا د مان را وسته نیکان خلک وړه جرګې نه لاړل چې دا د مان مر واپس کا او سر سړی سره په جیب کې سره دم خانه ور سره پروت هر سړی سره سره زم ربي حیاي او بي ديني زمای سر کوندو عام شوی دم المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه چا تاسو کړو وې مور دا ولې زړه زړه راځي وې دا لا دا زموږه خو ځې چې سم شي دا ولې ما دې لپاره پیدا کړی اته دې لپاره پیدا کړی چې په دې بدا کارو رکھے خالق مالک ګوري دا زموږه ګناهونو د وجه نه غره ټول زموږه څه ده ټول زموږه خو ځې نظام د قیامت علامات دې زمای زلندو چې زلزلي وس شي دا بڑی ریشی زلزلی بڑی ریشی اوصل کی اللہ بدا دین خورائی بدا دین چکر اخو خور شی نوی یو حوا برا والو زی او دا بدا سی نرم حوا بی کل نرم هوا بای نو ده چا پزره که چه زرم را ایمان ده ده با وفات سی ده هوا سر ده سه ناکار خلق بپاتی شی چه داغی او ده زناور و پمنس که بس فرق بی پا ده خلقو با قیامت سکی پا ده خلقو با قیامت قائمی قیامت په پدی خلقو باندې سکیږي قائمه کی با درنګ ورو ګورا چې مسلمانان وفات کیږي د دین په ختمي او حدیث کله چراغ نی چې قیامت په ترغی پورې قائم نشي انس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله قیامت بدرغی قائم نشی تردی چی پزمکا کی بسوک اللہ اللہ والا پاتی نشی تردی حدیث علماء دا سی تشریح کری ایوی قیامت بر قائم نشی تردی چی پزمکا کی با دمر سوک فاتی نشی چھئی اللہ اللہ ہوئی امام ابن کثیر چې د خپل دور یولو د قرآن و سنت خادم دے دیوئی دلی حدیث دو مقصد داری ای دمر سوک فاتی نشی چھئی ناروا کی ولوئی دا ناروا مکوا دا منکرن بسوک منکول والا پاتی نشی یو د حدیث دا معنا دا دیمه د حدیث دا معنا علماء وکړي چې قیامت په ترغې قائم نشي شوق به الله نوم نه یادای دا الله نوم به پیژني نه دا الله نوم به پیژني نه لکه یو بوډا وایي هغه وایي ادرکنا الناس وهم یقولون لا اله الا الله و یا ما خپل مشران منتو لا اله الا الله بیوی و چه مرا تبلیغ والا بازی ملکلو لزی د اسلامي ملکونو او کافر او د الله او دشمنان دي دلته چې په کوم ملک باندې قابض شي دا خلکو نه ارسه کړی هیر کړی د خلکو ډېر په ګران د خپل دین سره کړي سنبال کړي وې تر کو باندې چې کله مخکې نه خراب حکومت راغې بانګم بن شو د باج مسلمانانو ته خانه کې نشته وي او هغه ته خانو کې به پټ پټ دین زده کولو تر دې چې باج مسلمانانو دا سیم کړی چې د کافرو د بچاو د پاره ظاهرا دکان د شراب وکړه خو په نو پرده کې دین پکې زده کولو خو شکر په ځای تیار دین راغله مو تاسو دا خدا او خلکو له تاسو څخه چې یې سور په تکلیف دا دین ورته رسیدل نو یو مشر به وایي چې ما بیره خلک لیدلی لا اله الا الله بیوی نو قیامت به تر هغه راځي چې مکه کې الله الله ویلې کی بل د قیامت علامه ده دا مسلمانان بطور دی یهود او نسواراو په خې شروع کی په شکل کې په جامو کې په ناس تپاسته کې حالان کې مسلمان با سیرت او صورت د چا غو ته جوړای الله وی با خپل پیغمبر د نمونه په تور را لګل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اي ایمان والو ما خبر پیغمبر اسلام د نمونی په تور را لګل زما کم شکل خواخ دې زما د رسول الله علیه السلام مبارک شکل ته وګورئ زما څنګه ګیره خواخ ده دا غیر ګیره مبارک صفات راغلي زما څنګه لباس خواخ دې دې لباس ذکر راغلي الحمدللہ یو یو شی د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام موږ او تاسو سره محفوظ پروت ده چې دایي مختم مبارک څنګه جامع به څنګه وي ساده څنګه دا ماشاء الله دا ضرورتونه کولی شو موږ به کې نور موږ چې ضرورتونه ختم دي تاسو د رسول الله علیه السلام یو ځل یو تبلیغ وعلى جماعت وی یا زیر لارو یا خلقو عربو عربو خسادر نه پیجرد وی خدا آغا سادر تیسی رسول اللہ علیہ السلام بسو بولو سادر کی سورہ فائدی تا اللہ را حبیبی و سنتو کی سورہ فائدی اور تاس بکر اگر امرتنی گر امنا سے ایسا پکر خود دمیئے بمائی اکا مزکین و ذان لبو سالت مسالت بلکی سادر بانی پورم دو پوڑو پرکار که دنی دری کتان در سر نور برازی اس کو ما شاہ اللہ خلقو اللہ سباب جن کل کورنو کی بات رومنا دا بیتر خلاگانے جوڑی پا خواہش ببار تسڑے دلو پسان بے امسو پسادر بے ہوا چلو پردہ ووالا تاوی کی او دا سیدے کسو گوڑ شردہ کا فنم دے ضرورت والا کا فن بس یو سادر دے نو یو یو سنت د الله د حبیب علیه الصلاۃ والسلام کې سمره سمره فیضی وی د قیامت علامه دام دا چې مسلمانان بد یهود او نسوارا او پیخی شروع کی د سر وی خطبه دایي غوتی چې سکای بس هغه شان بوي چې سکای کنه مسلمانان بس هغه شان کارونه وکړي دام د قیامت په علاماتو کې دا اعلان کې امت بشکې هي د رسول الله علیه السلام شکل او صورت الله له خوا د يهود او نصارا زموږ علما د عبرت یو واقعې ذکر کړي او د عبرت خبره ده چې یعنې کسه دلیل وی کړي خو عبرت وی وای د موسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی و دوی بلای غوډې شوغه واچولا او دای غونتی هم صاحب ادا ستونی و دای غونتی خبری بیکولی ام اکسر دا غیر موسیٰ علیہ السلام تیخیلی نوی عذاب چرانے دے پاکی بچو تا چی کتابونو لکلیو موسیٰ علیہ السلام ای رمضا غتام بیر دلو ای موسیٰ ستا غونتی شکل جوڑ کرے دغه په خبره وای د محبوب تاسو ګورئ نو دا د بچی غونته ده دا زما د والد غونته شکل لري هغه سره خلک مینا او محبت کوي کنه کوي نو موسی علیہ السلام لري وستا غونته شکل به جوړ بس مال د عذاب شنو کړو نو صورت او شکل چې زمون د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غونتی وی دا د قیامت په علاماتو کې وو چې دای سره مشابهت با مسلمانان اختیار کړي. یو حدیث کې د قیامت علامات د شراغلي وای سره به قیامت قائم نشي، علم به پورته شي، مال بډیر شي. اوس ګوره دا باید ګوره موږ ځینې وخلټه خبرې کوو نامونه چې مخکې د قبرونو کې براتلي هغه خو که مونږ ښیو قسم دی چې څوک یو ورځ د نبی د اسلام زمانې نه دی هغه ښه دی هغه یې ګوره د جوارو روټۍ به غنم به چرته په کلونو کې چا په سترګو نه لیدل او خوراک به څو پسې هر کور کې به یو ګټه وه مرچکیل به یې پکې وټکو خو سره څه ډېرې ګرېر نه وي دا نه چې ته خشوې دا د قیامت نښه ده څه شی دا د قیامت نښه ده دی وجنه کله ناکله د ډېرو نعمتونو سره ژړا هم په کار ده. عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ روجه او مشکات شریف کې د مسلم شریف حدیث ده مخیره ولا خوراکونه فراتو صحابی دوانه دنیا کې له جنت څخه هم شوه عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اشرو مبشرو کې روجه چې ماته هغه صحابو چې لوګي تیریږي ولا مخیره شول ویلا څومره فرات همو نه مخیره کوي لوګي تیریږي. مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ وفات شو او شهید شو د هغه لپاره کفن. حمزه سید الشهدا رضی الله عنه شهید شو د کفن د پوجنا شو جوړه دیږي روزه ماته نه کار خورا کولی اس شو وګوره په دې ډېرې دو شکرم کوي دام وايي چې دا سلام ده د قیامت علامت د علم به پورته شي، مال بډیر شي، علم پورته شي نه کنه جهل با عام شي. پتا سلام غرزوی چې درس کې مو یو کدل تا اے په یو محله کې چې یو امام سفر مقتدیان دي ټول له نور زی چې دی مسکې سفر فرض دي ټول نه پیژنې چې دی مسکې سفر واجبات دي ټول نه پیژنې چې دی مسکې سفر سنت او مستحبات دي او په دې نه پوهیږي چې دی مس فاسدی کې په صدا سجده سره او په سره پوېږم نه او تاسو اورېدل کنه اراده ولوم نشته چې په دې خدان په ټول غوړ چې دا خبره خو مې واورې دا ادا موږ خو په ما فرض دی د چې دا فرض دی چې لري دا فرایز او واجبات مو پیژن په خو به دي ټول مشران او څوک یې موږ درسونو کې کوزوري ختمه کا اوس هم که تاسو وایم نو ځان له موږ نه کوزوري واشه چې دا ما دې موږ کې څومره فرض دي څومره واجبات دي پداسي ولسمنت اوره او ځان سره یاداش پیراواله دا قدوره کې ټول د مسلمان د مسلمان مسائل دي پکې نبی یو مثال در ذکر کو چې علم چې پورته کې دل دانی له سبې جهلام مس کو خو په مس په مسلو په فرایض او واجباتو په یي ګنا دارنگی وی ویزهر القلم دین علماء دا مانا کن وی دنیاوی تعلیم بڑیر سی ورس ملکون کوشش کئی وی جهالت ختمو نسکولون لسم رزور دے تا سکور بچر تری چی دا غیب ایسی ما شمانا دا سکول لنسی دا با عام شی دا با عام شی دنیاوی تعلیم دنیوی تعلیم بس شي دا به عام شي وای تجار تجارتونه بډیر شي نو دا نه شي تجارت د ریدل څنګه راوایې شو تجارت کې نو بده نه هغار خو نه خدسه تاسو نه وخت کیږي وای بنگلې وګدې نو که چا لا مال ورکړو ضرورت د نشل چې تا بنگلې جوړه کا په دې خو ګناهګار نه دی. دا شی ناروا نه دی خو علامه ده څه ده؟ علامه ده قیامت ده. کوئی تجار بډیر شي دارنګه د دروغ او ګواهی بډیر شي څه به شي؟ اوس هم تاسو دې تاسو دې ماشینونو کې ګورئ چې خلک ګرځي په دې قبایلو کې موږ وخت تیر کړی نو بعضې قبایلو کې خلک خو مزیدار پټکې موالې خدیرې نه ساری په دې نیت روزي چې کچاله ګواهی وي چې زه ولا وکړم. یو ځل یو حاجي صاحب ډېر نیک سړی اوس وفات دی. هغه ویره موږ له هغوی قسمونه راواړو هغه وایي تاسو به ګواهانو پېښته وایي نو ما ویل داسې دا په خندا شو وایي په دورو دورو روپۍ چې زمونږ ګواهان دې په کارې پیدا کېږي دا د قیامت نښه ده چې د دروغ په پیسو به د دروغو څه کوي ګواهي وکړي او حق گواہی با پتائی حق گواہی بسی دا با پتائی دا علامات دی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی منگو تاسول خبرداری را کرے رب العالمین دی منگو تاسول توفیق را کی چه دا مرد درات لونا مخی مخی ریل تیارے ہوکو دا جمع احتمام کوئی دا جمع دا مسائل مواو ریل د جمعې پر ورځ وختي راځي کله جمعه مو سمه شو کنه دا ټول هفته بس شي ټول هفته بس سمه شي ادا به سميږي پس د رسول الله عليه السلام په سنت ژوند کې کول غواړي وختي کوشش کوي د ربي سب کوشش کوي تاسو ګورئ ماشاالله دا راغلي دومره سفيدي وله تاسو هر جمعه کې وختي وختي سره کوشش کوي الہ الالمین زمد طول و خاتمہ پا ایمان کی یا اللہ خاتمہ مو پا ایمان کی او د خراب خاتمہ نمو اللہ پا خبل افاظت کی اوساتی اللہ من تازمو والدین تا مشایخ تا اصول فروع مروج وندو تا وارا و بی گناہ نماف کی اللہ سمر بیماران دی شفاء کاملا عجل و دور رسیب کی باز بیماران دو دعا بارک وی دی تا سطول اللہ کور لراغلی ہے ټول ورته اخلاص سره دعا وکړي الله چې څومره بیماران دي کوي دې یو کړي دې ویری الله ته ټول له شفاء کامله عاجله او رسيبه کې الله دا ټول مسلمانانو باندې سر زړه کړي دې د امر ګونه الله د شهادت مرګونه کې او الله موږ ټول د زلزلو مصیبتونو عذابونو نه رب کریم او ساتي خپل ملک او ټول ملکونو اسلامي د پاره دعا وکړي چ الله پاک دا پریشانی ختم کی او الله پاک بد امن نه ختم کی امن او امان راولي زموږ د عمل پریشانو او تکالیف په مخ کړه چې رب العالمین پاک دا درادي ختم کی او یو سم غونته سره الٰه العالمین په دې عمل باندې راولي چې هغه د حیا نم دکوي دی بان نم دکوي او د دې ملک او د دې رعیت خیر خواوي الله دې ګندونه مونږ ټول ته نجات راکړي الله دې چې دشمنای طرف غړای دي او محبت او دوستۍ باندې بدلي کړي الله دې هر چا د پاره رزق حلال دروازې کولاو کړي رب العالمین دې هر چا پریشانۍ ختم کړي دشمنای طرف غړای ختم کړي الٰه العالمین ته د ټول مسلمانانو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يوم شوم ختم دے مزن پس مکسو کی سارے گئی ختم پس دعا دارے مقبلی انشاءاللہ مزکون مز پس دعا ختم بھی وصل اللہ تعالی خیر خیر